Tagap. Żegnamy reklamy. 8 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 października. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Pożar kamienicy w Poznaniu. Strażacy ewakuowali mieszkańców. 3 osoby trafiły do szpitala. Ukraińcy już głosują, wybierają nowy parlament, a nasz reporter przygląda się głosowaniu we Lwowie. Wkrótce jego relacja. W tym serwisie Trójki także bieg za kratami. Zacząłem biegać, zacząłem coś działać po prostu, żeby wprowadzić coś nowego w życie. Odstresowanie, zdrowie. Więźniowie z Rawicza szykują się do półmaratonu. Na początek w serwisie Trójki. Poznań i pożar kamienicy. 3 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala, informuje Michał Kucierski z Poznańskiej Straży Pożarnej. Kilka minut po godzinie 5 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze mieszkania w kamienicy przy ulicy Jackowskiego w Poznaniu. Kiedy strażacy przybyli na miejsce, bardzo duża ilość gęstego dymu wydobywała się zarówno z klatki schodowej, jak i z mieszkania, gdzie doszło do tego pożaru. Strażacy musieli ewakuować mieszkańców. W chwili obecnej z tej klatki, a także z klatek wewnętrznych ewakuowano łącznie około 30 osób. Pożar szybko został ugaszony, teraz trwa ustalanie przyczyn pojawienia się ognia. Ukraińcy wybiorą 225 nowych deputowanych. Od godziny za naszą wschodnią granicą trwają wybory do parlamentu. O udział w nich apeluje sam prezydent Petro Poroszenko. A nasz reporter sprawdza, jak wygląda głosowanie. Paweł Pawlica jest we Lwowie. Każdy, kto przyjdzie do swojego punktu wyborczego, otrzyma 2 karty do głosowania. Na pierwszej odda głos na partię, na drugiej na kandydata. Następnie z tymi kartami wyborcy przechodzą do specjalnych kabin. Tam może przebywać tylko jedna osoba z racji tajemnicy głosowania. Wyborcy mogą stawiać krzyżyki lub znak V przy nazwisku kandydata. Każda karta ma odpowiednie instrukcje, jak głosować. Na górze samego spisku jest instrukcja, jak to trzeba zrobić. Tłumaczy mi Oksana Senek, pracująca w jednej z komisji wyborczych. Oksana na co dzień jest wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Lwowskiego. Ja nie jestem dla tego, żeby podtrzymywać własne jakąś partię. Jak zaznacza, zaangażowała się w pracę komisji nie po to, aby wspierać interesy jakiejś partii, ale dlatego, że wierzy w demokrację i chce, aby głosowanie przebiegło jak należy. Żeby nie było spekulacji. Do spisu wyborców mogli dopisywać się wewnętrzni uchodźcy. Tylko do Lwowa przyjechało około 10 tysięcy osób z Krymu i z Donbasu. Lwów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ale nie wszędzie udało się zorganizować głosowanie. Lokale wyborcze nie zostały otwarte na anektowanym Krymie oraz w dużej części obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Tam cały czas trwają walki z prorosyjskimi separatystami. Kampania przed wyborami samorządowymi. W pełni liderzy partii jeżdżą od miasta do miasta, popierają lokalnych kandydatów i spotykają się z wyborcami. I tak wczoraj w Warszawie konwencję zorganizowały PSL i Twój Ruch. Jarosław Kaczyński odwiedził Śląsk, Leszek Miller był w Rzeszowie, a liderzy PO m.in. w Krakowie. Janusz Palikot dziękował kandydatom Twojego Ruchu za zaangażowanie, mimo że partia niewiele mogła im dać. Ani stanowisk, ani władzy, ani tego wszystkiego, co napędza bardzo wielu naszych konkurentów politycznych. Podczas konwencji w Opolu Jarosław Kaczyński mówił m.in. o negatywnych skutkach pakietu klimatycznego. Nasza gospodarka w istocie będzie finansowała gospodarki państw dużo, dużo od nas bogatszych, bo tam będziemy musieli różnego rodzaju urządzenia kupować. Janusz Piechociński przekonywał, że PSL stoi na straży polskich interesów i w imieniu ludowców wzywał do wspólnej pracy. Bo tam na dole, w tych wyborach, nie startują Kopacz, Kaczyński, Miller czy Piechociński. Startują konkretni działacze, konkretni ludzie. Małopolscy politycy Platformy podpisali zobowiązanie, że będą dalej zabiegać o pozyskiwanie funduszy dla Małopolski. Zabrakło zapowiadanego wcześniej Radosława Sikorskiego, ale był wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Kieruję do Was takie jedno, jedyne oczekiwanie. Po prostu wybory w Małopolsce trzeba wygrać. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Prywatny statek kosmiczny Dragon spadł do Oceanu Spokojnego. Nie był to żaden wypadek, tylko planowany koniec jego misji. Rafał Motriuk. Dragon jest wolny, potwierdziła kontrola lotu, gdy statek odcumował od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przelatywała ona wtedy nad Australią. Niecałe 6 godzin później, przed 22 czasu polskiego, Dragon uderzył w powierzchnię wód Pacyfiku u wybrzeży Meksyku. Po 5-tygodniowej misji statek przywiózł ze stacji prawie 1,5 tony ładunku i próbek naukowych. Była to 4. z 12 zakontraktowanych misji. Za loty odpowiada firma SpaceX, która ma umowę z NASA. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To jedyny taki bieg w Polsce. Już za 2 godziny na terenie rawickiego więzienia rozpocznie się 5. półmaraton. Złota setka, bieg ku wolności. Wezmą w nim udział skazani.

tym biurze. W kałamarzach kwitną róże. Po ulicach, jak koniki, pędzą krzesła i stoliki. Czarownica z Księżyca. Mam nadzieję, że się pani nie pogniewa, że taką piosenką panią witamy. Dzień dobry, witam. Bardzo ładna piosenka, z dzieciństwa ją pamiętam. Katarzyna Ceklarz, etnograf, pani wraz z Urszulą Janicką Krzywdą spisała rodzaj encyklopedii, czy też słownika wierzeń, obrzędów, rytuałów, czyli magii tak naprawdę. Tak, taki góralskich zresztą... czarów, tak żeśmy zatytułowały ten słownik. Jest to faktycznie książka, która ma w sobie ponad 250 haseł, dotyczących stricte czarów, magii i dawnych góralskich wierzeń. No właśnie, sporo tego. To jeszcze dzisiaj działa? Jeszcze dzisiaj funkcjonują te wierzenia? Niektóre tak, ale to już jest oczywiście szczątkowa forma, takie echa dawnych wierzeń. No ale gdy czarny kot przejdzie drogę, to każdy gdzieś tam dreszczyk emocji zaczyna odczuwać. Znamy, prawda? Tak. Czarnych kotów. Nie wszyscy lubią czarne koty. A co jeszcze znacie, dziewczynki? Jakie jeszcze takie dziwne, magiczne zachowania? Na przykład zbite lustro albo... nie wiem. No, zbite lustro miało faktycznie duże znaczenie. Można było w nim na przykład zobaczyć złodzieja, który nam coś ukradł wcześniej. Albo zobaczyć przyszłość. Także w tej magii góralskiej miało to naprawdę ogromne znaczenie kiedyś. No właśnie, magia góralska, ale chyba nie tylko góralom były właściwe te wszystkie wierzenia. A skąd się właściwie wzięło to słowo magia? No, etymolodzy zajmujący się tłumaczeniem tego typu nazwy mają kilka wyjaśnień. Głównie mówi się, że z języka perskiego. I tam oznacza one cudotwórcę, czyli po prostu maga. To jest bardzo stare powiedzenie, datuje się je na 1100 rok przed naszą erą. Ale mówi się również, że słowo magia pochodzi z sanskrytu i tam właśnie oznaczało zwierciadło. Także tutaj, dziewczyny, bardzo ładnie trafiłyście. Jest też taka teza, że wywodzi się to słowo z języka greckiego, magos, i też oznacza czarodzieja. Także ma wiele znaczeń. Mhm. Czary, które wykonywali na przykład górale, ale pewnie nie tylko oni, musiały odbywać się w określony sposób i w określonym czasie. Nie zawsze rytuał odprawiony tak samo zadziałał, prawda? Trzeba to było zrobić w określonym czasie. Zgadza się. Wszystkie te magiczne receptury, przepisy miały bardzo duży nacisk na szczegóły. Dla przykładu, żeby posiąść zioła magiczne, takie, które później były stosowane w różnego rodzaju chorobach, należało iść w nocy, o północy, tak żeby nas nikt nie zauważył, na 9 miec, czyli granic między polami, i tam nago je zbierać. Ta nagość, czyli brak ubrania, był związany z tym, że należało się wrócić do takich czasów pradawnych, czasów raju, gdzie Adam z Ewą też nie mieli ubrania. Mm-hmm. Co wy na to? Wyobrażacie sobie tak? Wyprawę po zioła? Raczej nie. Dzisiaj wystarczy sięgnąć na parapet i już mamy miętę. Tak. Mamy tymianek. A kiedyś, widzicie, ile to trudu trzeba było, żeby zadziałało? Tak. Po co? Po to, żeby działało. Bo tak. Inaczej by nie zadziałało. Wiesz, jak parzymy sobie miętę na ból brzucha, to taka mięta z parapetu, dawni Słowianie nie wierzyli, że to by zadziałało. To musiała być specjalna mięta, specjalną, pewnie jeszcze przez specjalnego człowieka zebrana. Tak, najczęściej tymi osobami, które zbierały czary, byli albo pasterze, bacowie, którzy zajmowali się wypasem owiec wysoko w górach, albo znachorzy. Czyli taki ktoś, powiedzmy, jak lekarz dzisiaj, tylko bez takiej specjalistycznej wiedzy oczywiście, który również na potrzeby danej społeczności we wsi gdzieś tam leczył ludzi. Powiedziałyśmy, że pani powiedziała, że o północy warto, czy trzeba było różne rytuały wykonywać o północy, ale też dzień, w którym się, czy data, w której się wykonywało różne rzeczy, też miała znaczenie, prawda? Były takie magiczne dni. Tak, w ciągu całego roku faktycznie niektóre daty były szczególne. Głównie były to przesilenia zimowe czy letnie, ale także wigilie wielkich świąt kościelnych. Wigilia Bożego Narodzenia, dzisiaj kojarząca się nam z przyjemną świąteczną atmosferą, była właśnie takim dniem szczególnym. Wtedy wierzono w to, że wszelkie moce pozaziemskie mają dużo większe oddziaływanie. No i dlatego ten dzień uważany był za wyjątkowy. Tak samo dzień poprzedzający święto świętego Jana, czyli dawniej święto Kupały, a dzisiaj po prostu święto świętojańskie. Mm-hmm. Mamy zagadkę dla naszych słuchaczy związaną z tym dniem. Zazwyczaj zadajemy zagadkę pod koniec, ale dlaczego nie zadać jej już teraz? Pani Katarzyno, pani przygotowała pytanie do naszych słuchaczy. Tak jest. Chciałabym dowiedzieć się, czy ktoś z państwa wie, jaki szczególny kwiat, jaka roślina zakwita tylko raz w roku, właśnie w noc poprzedzającą święto świętego Jana Chrzciciela. Czy wy wiecie? Nie. Ale może nasi słuchacze wiedzą. Czekamy. 22 i 7 trójek. Ten sam numer też wam się przyda, jeśli chcecie zadać pytanie naszemu gościowi dotyczącą magii góralskiej albo magii słowiańskiej. Czekamy. Łapę małpy, mózg robaka, rybią skrzelę, ryj prosiaka, szczyptę soli, olej z woli, wąs tygrysi, ogon mysi, dzień śródnocny, róży cierń i do tego biel i czerń. Wszystko razem wrzucić w gar, dmuchać w ogień, by był szar, często mieszać w krągi, w spak, aż właściwy będzie smak. Pióro ptaka, co nie fruwa, szczypce raka, oko żółwia, język węża, żądło żmii, dwie brodawki z kreciej szyi, z nozdrza byka włoski trzy i dwie krokodyle łzy. Wszystko razem rzucić w kar, dmuchać w ogień, by był szar, często mieszać w krągi, w spak, aż właściwy będzie smak. Sowie jajo, kolec jeża, krew wysaną z nietoperza, blask z księżyca, wodę z kałuż, garstkę proszku, czyli miału, z zachłyśniętej krtani ość, białe coś i czarne coś. Wszystko razem wrzucić w gar, dmuchać w ogień, by był żar, często mieszać w krągi, w spak, aż właściwy będzie smak. Zadaliśmy zagadkę, właściwie nasz gość zadał zagadkę. Pani Katarzyno, proszę przypomnieć, o co pytała pani? Pytałam o magiczną roślinę, która kwitnie tylko raz w roku, w noc poprzedzającym święto świętego Jana. I dzwoni do nas Tymoteusz, który wie. Tak, Tymku? Ten kwiat to jest kwiat paproci. No brawo, zgadza się, to jest kwiat paproci, magiczna roślina. Wiesz, do czego służyła, po co ją starano się zdobyć? No, nie pamiętam. No to może ja ci podpowiem. Była to roślina, która miała przynieść szczęście, bogactwo, zniwelować wszelkie kłopoty. Każdy chciał ją zdobyć, żeby dalsze jego życie było bezproblemowe. Oczywiście nie każdemu się nie udało, no bo to jest roślina, która, tak jak mówiliśmy, kwitnie tylko raz w roku, bardzo rzadko i jeszcze jest trudna do zerwania. No właśnie, bo nie każdy może ją zerwać, prawda? Zgadza się. Tylko ktoś, kto ma czyste sumienie, jest bez grzechu, jest po prostu dobrym człowiekiem, prawym człowiekiem. Tymek, czy ty widziałeś kiedyś kwitnącą paprotkę? Tak, bo moja siostra ma. I ona kwitnie, ta paproć? Tak. Czy ma po prostu dużo liści? Jest taka bujna, zielona? dużo liści. No właśnie, bo z paprotką to jest tak, ja zepsuję tę magię, że paproć nie kwitnie. No według wierzeń miała mieć kwiat taki srebrzący się, trochę jak światło księżyca po prostu. Czyli gdzieś tam w lesie miało być widoczne światło, do którego wszyscy starali się dotrzeć. Ale dzisiaj naukowcy mówią, że prawda, zupełnie inaczej się paproć rozmnaża, no, niestety, nie potrzebuje kwiatków. No niestety naukowcy tą magię lubią nam zepsuć. No właśnie, pozdrawiamy ciebie Tymku, zostań z nami, słuchaj dalej o czarach góralskich. No właśnie, góralskich. Typowym przedmiotem używanym w górach jest co na przykład, drogie panie? Na przykład ciupaga. Na przykład ciupaga. Czy ona miała też magiczne moce? Miała, ale żeby nabrała tych magicznych mocy, górale musieli się postarać. Wierzono w to, że aby taka siekiera, ciupaga, po góralsku rąbanica, bo tak ją nazywamy, nie złamała się i była zawsze ostra, należało ją wcześniej przez 3 dni moczyć w soku z brzozy. Także trzeba było się postarać. Szczególne właściwości magiczne nabierała też ta ciupaga, którą udało się wcześniej przeciąć wzrok węża. Węża, który akurat ściągał swoją ofiarę, czyli na przykład polował na ptaka. Jeśli góralowi udało się tą ciupagą przeciąć linię wzroku między ptakiem a wężem, jego ciupaga nabierała wyjątkowych magicznych właściwości i później trafiała do każdego celu. Mm-hmm. A czy to miało znaczenie, z jakiego drewna jest zrobiona? No bardziej praktyczne, tak. Nie można ciupagi zrobić tam z każdego gatunku, bo wtedy wiadomo, że żeby popękała. No ale tutaj górale starali się w sposób magiczny nadać jej dodatkowo specjalnych właściwości. Ważny też był dzień, kiedy ją wykuwano w kuźni. Musiał to być Wielki Piątek, dzień, który generalnie nie jest przewidziany na pracę, prawda? Czyli łamano tutaj jakieś ustalone z góry zasady. W jeden ten szczególny dzień, Dzień Męki Pańskiej, pracowano nad ciupagą i wtedy nigdy się nie tępiła, zawsze była ostra. Bardzo to ciekawe. Wierzono, że rośliny mają szczególne znaczenie. Ja sobie wynotowałam kilka takich roślin. Na przykład drzewo lipa miało... Pewne przedmioty wykonywano z lipy po to, żeby się zabezpieczyć przed złymi mocami. Na przykład kołyskę. Najlepiej z lipy było zrobić dla niemowlaka. Tak, wszystkie dzieci, wszyscy rodzice starali się, aby dzieci dobrze, smacznie i głęboko spały. Dlatego kołyskę wykonywano właśnie z lipy, ponieważ jest to drzewo, które uosabia taką kobiecą dobroć, spokój, opiekę, macierzyństwo. I wykonana kołyska z tego drzewa zapewniała właśnie tego typu sen. Na marginesie dodam, że trumny też z tego drzewa wykonywali, żeby ten sen wieczny również był spokojny. A jeśli już mówimy o kołyskach i o małych dzieciach, czy wy wiecie, że górale wierzyli, że niemowlaka można podmienić? Znaczy nie, że przyjdzie ktoś zły i podmieni, tylko że zła jakaś, jakiś taki duch, jakaś taka straszna boginka. Odmieni dziecko i ono będzie ciągle płakać. Zamiast być grzecznym, podobnym do swoich rodziców, to będzie niedobre, podmienione. Ja nie wiedziałam o tym. Ale się zabezpieczano, prawda, przed takim zdarzeniem. Oczywiście matki, żeby ustrzec swoje dzieci przed porwaniem, wkładały im do kołyski kwiaty dziurawca. Po góralsku nazywa się to dzwonki. Więc te dzwonki wkładano właśnie do kołyski. Kwiat ten, znienawidzony przez boginki, odstraszał je po prostu, powodując, że dziecko było bezpieczne. A czy wy widziałyście może na wózkach małych dzieci czerwone kokardki? Nie. No nie, znaczy nigdy się nie przypatrzałam. Bo dzisiaj też wiesza się jeszcze ciągle czerwoną wstążeczkę. Już chyba na rączkach się dzieciom nie wiąże, prawda? Ale gdzieś tam w wózku przypina się czerwoną wstążeczkę. To nie do ozdoby. To jest również właśnie echo takich pradawnych wierzeń. Kolor czerwony miał szczególne właściwości. To kolor miłości, kolor ochrony. I wierzono w to, że jeżeli niemowlęciu, dziecku założymy taką czerwoną wstążeczkę na rękę, dzisiaj przypniemy do wózka, to odpędzi, spowoduje to, że nikt nie będzie w stanie rzucić uroku na to dziecko. Czyli za pomocą oczu, urocznych, złych oczu, rzucić na niego chorobę albo jakieś inne nieszczęście. I faktycznie do dzisiaj, nie tylko na Podhalu, w całej Polsce rodzice przyczepiają do wózków takie czerwone wstążeczki. A czy te chwosty czerwone, które mają górale przy paskach, to też ma znaczenie magiczne? Raczej koniom się to wiesza. Aha. Koń po człowieku był drugą najważniejszą istotą we wsi, ponieważ pozwalał zapracować na jedzenie, prawda? Pomagał w pracy w polu. Dlatego te zwierzęta również otaczano szczególną opieką i dbano o nie. Stąd również opieka przed czarami. I czerwone ozdoby przy uprzęży końskiej mają swoje znaczenie. Dzisiaj najprawdopodobniej mało kto wie w ogóle, że to nie jest tylko ozdoba. No ale dawniej miały również ten urok odpędzać. O zwierzętach za chwilkę jeszcze porozmawiamy. rozmawiamy. Zachęcamy Was do zadawania pytań naszemu gościowi. 22 7 3. Może macie jakieś magiczne pytania? To superkalifragilisticexpialidocznie, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie, dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Kiedy miałem 7 lat, więc tata ciągnął mnie w nos, bo synek miał być fat. Lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos. Okropnie długie słowo to należy mówić głos. O, superkalifragilisticexpialidocznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie, dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Jampalalalej, jampalalej, jampalalej, jampalalej, jampalalej. Dotarł aż na świata kres i w odpowiedzi słyszał, jaki mądry ten pan jest. Królowie, maharadże, cały dzień chcą ze mną być. Po jednym słowie bez dwóch zdań herbaty proszą pić. Superkalifragilisticexpialidocznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie, dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Da powiedzieć w spak, czyli w niecznym jajce, kto list da pralikarepus, ale to już chyba będzie przesada, prawda? No chyba nie wiem. Nie przejmuj się, jeżeli nie wiesz, co powiedzieć masz. O tak! To słowo wnet pomoże ci i sobie radę dasz. Lecz życie może zmienić, a więc mów ostrożnie je. Na przykład? Tak? Powiedziałem tak kiedyś do dziewczyny i to się skończyło źle. Ale oczywiście nie ma jak w małżeństwie. To superkalifragilisticexpialidocznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Trudne do wymówienia słowo, które też mogłoby być zaklęciem. Superkalifragilisto eksplialitycznie. No proszę. Rozmawiamy dzisiaj z panią Katarzyną Ceklarz, która zna czary góralskie. Opowiadała nam o ciupadze już, a powiedziałam, że będziemy też o zwierzętach, które miały albo magiczną moc, albo które miały zapewnić spokój, bezpieczeństwo w domu. No właśnie, takim zwierzakiem był kot, prawda? Tak, on... między innymi, bo to jest jedno z wielu zwierząt, które miało magiczne konotacje. Chociaż nie do końca kot, ponieważ on był uważany też za wcielenie czarownic. Czarownice ponoć bardzo chętnie przemieniały się właśnie w kota, czarnego oczywiście. Stąd również to do dzisiaj pokutujące przeświadczenie, że czarny kot ma przynieść pecha. No ale był to również zwierzak, którego pierwszego wpuszczano do nowo wybudowanego domu. Ponieważ wierzono w to, że w nowym budynku mogą czaić się różne złe siły, więc lepiej, żeby kot wziął je na siebie niż człowiek, prawda? Dlatego kot był tym pierwszym zwierzęciem, ewentualnie kura, które wpuszczano do nowego budynku. Właśnie, kura i krowa. Jak myślicie, po co one były na wsi? Po co one były na góralskiej wsi? Żeby mieć z czego żyć, żeby sprzedawać jajka albo mleko. A przede wszystkim, żeby mieć... co jeść, prawda? Im więcej było jajek, tym lepiej się żyło. Im więcej było mleka, tym smaczniej się jadło. Ale nie każda kura się dobrze niosła i nie każda krowa dawała dużo mleka. Jak gospodynie sprawiały, żeby ich gospodarstwo było bogate? O, na to był szereg różnego rodzaju magicznych przesądów i wierzeń. Żeby na przykład kury nie gubiły jaj, istniał taki zwyczaj, że należało przez dach stajni, w której mieszkały, przerzucić kulę śniegu, taką samą jak robi się bałwana. Także to miało zapewnić właśnie to, żeby nie gubiły tych jaj, żeby nie niosły ich gdzieś poza zagrodą, w krzakach, w jakichś takich trudno dostępnych miejscach. Gospodynie wycinały im po kilka piór na ogonie i te pióra gliną przylepiały do pieca, u siebie w kuchni. To miało zapewnić, że kury będą się trzymały gospodarstwa, będą blisko te jaja niosły, nie będą ich gdzieś tam poza gospodarstwem znosić. Także to był kolejny taki przepis. Zanim o krowie, to dzwoni do nas Bianka. Halo? Co? To jest sabat. Sabat, no tak, mamy tu prawdziwy sabat w studiu. Cztery kobiety siedzą i opowiadają o czarach. Bianko, czy ty masz pytanie do naszego gościa? Tak. Słuchamy. Co to jest sabat? A co to jest sabat? Aha, no dobrze, to pani Katarzyno, proszę. Sabat to jest takie spotkanie czarownic. Dawniej uważano, że raz w roku, 12 grudnia, to już niedługo, czarownice spotykają się w wybranych miejscach. Dwa były takie miejsca. Jeden to jest Babia Góra, no zresztą nazwa sama o tym wskazuje, prawda? A drugi to jest Babie Łono, niezidentyfikowane na mapie do dzisiaj miejsce w Tatrach. Tamte czarownice się spotykały, ucztowały, rozmawiały, podpisywały nowe umowy, zbierały zioła magiczne potrzebne im później w praktykach. Także było to takie wydarzenie roku, jeśli chodzi o czarownice. Mówiłam też o krowie, o tym, żeby krowy dużo dawały mleka. Też były specjalne rytuały, specjalna magia, która zapewniała mleczność krów. Jak to się robiło? No, krowy były niezwykle ważne faktycznie i tutaj każda gospodyni chciała, żeby jej krowa niosła, miała jak najwięcej tego mleka. Były takie, które podkradały mleko od sąsiadki, żeby swoje krowy miały tego mleka więcej. I do tego celu należało zdobyć wcześniej specjalną lnianą płachtę, przez którą to mleko się przecedza. No i wtedy taka gospodyni, która miała płachtę sąsiadki, mogła ściągnąć mleko od jej krów do swoich i tym samym pomnożyć swoje bogactwo. No, trudno się później dziwić, że te kobiety nazywane były właśnie czarownicami. No właśnie, bo można było, jeśli krowa nie dawała mleka albo kury się nie niosły, to nie było tak, że one były źle karmione albo że im się, że chorowały, tylko że ktoś na nie rzucił urok, prawda? To nie tak się, że nie tłumaczono tego przyrodą, nie tłumaczono tego naukowo to już w ogóle, tylko że ktoś rzucił urok. Wszystkie krzywdy, które się działy, wszystkie nieszczęścia, które spadały na wieś, prawda, to była wina uroków. Dokładnie, no magia ma swój rodowód w takiej potrzebie zaufania. Człowiek po prostu ufał temu, że za pomocą różnego rodzaju magicznych obrzędów, które spełni, spowoduje to, co chce, żeby się stało. Także jak się jakieś nieszczęście działo we wsi, również tłumaczono sobie to w sposób magiczny. No właśnie, tutaj zahaczamy troszeczkę o to, skąd się ta magia wzięła, skąd się wzięły te pomysły na zapewnianie szczęścia. Naukowców nie było, do szkoły mało kto chodził, pisać mało kto umiał i czytać. Ledwie pewnie górale potrafili zliczyć swoje owieczki. Nie było takich cykli naukowych, jaki za chwilkę się pojawi na naszej antenie, więc pozostawała magia. Tak jest. To był najprostszy sposób tłumaczenia sobie wszystkich tych zjawisk, które działy się naokoło ludzi, a które nie były dla nich znane tak jak nam dzisiaj, prawda? Nikt nie wiedział o wyładowaniach atmosferycznych. Każdy pioruny występujące podczas burzy tłumaczył jakimiś trudno pojętymi mocami zewnętrznymi, więc faktycznie to był najprostszy sposób tłumaczenia sobie świata. No i tak to jakoś funkcjonowało. No, nawet zaryzykować można pojęcie, że do dzisiaj w niektórych miejscach nadal funkcjonuje. Pani Katarzyna Ceklarz, etnograf, znawca gór i góralskich wierzeń, jest z nami. Bardzo dziękujemy za wizytę. Proszę jeszcze pozostać, bo za moment właśnie ta nauka się pojawi i za chwilkę też rozstrzygniemy nasz magiczny konkurs mailowy. Seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved my stuff to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love you. Because you know I love you. So far it's been so good and it seems that we're standing the test of time. Never call me baby, but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my... Sleep with your mouth wide open and you go to the pub alone. Can only cook from frozen but I don't ever hear you moan. You let me lie in bed when you're doing breakfast with the kids. Landing on my feet with you, I'm so happy this is how we live. Because you know I love you. Because you know I love you. I had that awful feeling. not just you and me with a spell. Pytanie dzisiaj było magiczne, pytanie w konkursie mailowym. Pięć, naprawdę trudno było nam wybrać, prawda? Dyskutowałyśmy, tak, i rezygnowałyśmy z bólem serca z tych wszystkich odpowiedzi. Wiele dzieci chciałoby umieć latać, bo zadaliśmy pytanie, co byś wyczarował, wyczarowała i dlaczego, gdybyś mógł umiał czarować. Wiele dzieci chciało latać, mnóstwo dzieci chciało mieć własnego konia. Było sporo życzeń związanych z rodziną, a my wybrałyśmy pięć. Na przykład tak, przede wszystkim taką, znaczy jedną z tych pięciu, o tak. Gdybym umiała czarować, wyczarowałabym książeczkę, która nigdy się nie kończy. Dlaczego? Dlatego, że książeczki zawsze kończą się za wcześnie. To trzyletnia Hania. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze wypisane... Gdyby moje dziecko umiało czarować, wyczarowałoby kredkę, która wyczyści wszystko to, co ono nabrudzi. To pisze tata Diany. Powód jest chyba prosty. Mój łobuziak maluje wszędzie, gdzie się da, rozrzuca zabawki często, więc słyszy nasze wołanie: posprzątaj. Coś czuję, że córka nie tyle ma dość bałaganienia, co sprzątania. Tak pisze tata Diany. Do Diany powędrują nasze nagrody książkowe. Wybrałyśmy także taką odpowiedź. Gdybym umiał czarować, chciałbym wyczarować maszynę, która wypuszcza dym, który poprawia wszystkim humor. Wtedy wszyscy ludzie byliby uśmiechnięci, mieli zawsze dobry humor. To od Kuby. Gdybym umiała czarować, wyczarowałabym tak, żebym mogła latać. No właśnie, bez żadnej miotły, bez samolotu, bez innego czarodziejskiego sprzętu. Chciałabym latać, bo to moje marzenie od długiego czasu. Czasami skaczę ze schodów, z łóżka czy z poręczy, kanapy i macham szybko rękami, żeby chociaż na chwilę pofruwać. Niestety nie wychodzi. Ciekawe dlaczego. Więc jak tylko usłyszałam wasze pytanie w konkursie, pomyślałam o tym, że chciałabym właśnie latać. To Róża. Mam 6 lat i mam na imię Patrycja. Może nie jestem wielkim czarodziejem, ale chciałabym wyczarować wielką pastylkę, która potrafiłaby wyleczyć wszystkie dzieci na świecie z chorób, na które nie ma super leku, aby ich tak dużo nie umierało i potrafiło im dać wiarę, że taki lek istnieje i daje szansę przeżyć, cieszyć się życiem dnia codziennego. To od Patrycji. Mamy pięć? Mamy pięć. Gratulujemy wam. Pomysłowe, prawda? Tak. Nasi tak. słuchacze mają wyobraźnię. Pomysłowe były też sposoby na burzę i na to, żeby krzywda nie spotkała nikogo ze strony pogody. Pani Katarzyno, dwa słowa, zanim przejdziemy do naszego cyklu naukowego. Burza była zawsze na Podhalu uważana za nieszczęście. Po pierwsze, przynosiła pioruny, które mogły spalić budynki, a po drugie przynosiła grad, ulewy, które niszczyły plony w polu. Żeby się przed nimi ustrzec, górale budowali specjalne, tak zwane loretańskie kapliczki burzowe. Wysokie, strzeliste, drewniane kapliczki, w których umieszczano magiczne dzwonki. Magiczne, dlatego że 9 razy poświęcone wcześniej przez księdza. Dzwonienie w te dzwonki miało według wierzeń górali odpędzać burzę z nad danej miejscowości, przepędzać ją gdzie indziej. No i w ten sposób oczywiście chronić zarówno budynki przed piorunem, jak i zasiewy przed omłóceniem przez grat. No proszę. A my dzisiaj mamy naukę na naszej służbie i wiemy, gdzie pada. Szkiełko i oko. Jak przewiduje się pogodę? O tym za chwilkę posłuchacie, ale zanim posłuchamy eksperta, to co, Nina? To mamy zagadkę. Jak to się robi, słuchajcie uważnie, bo będzie zagadka. No właśnie. Jakie sprzęty pomagają naukowcom przewidzieć pogodę? Bardzo dużą pomocą w prognozie pogody są modele komputerowe. Takie bardzo skomplikowane programy, które służą do liczenia pogody, można tak w uproszczeniu powiedzieć. Zbierają bardzo dużą ilość danych, którą dostarczamy z obserwacji, z pomiarów wykonywanych przez balony meteorologiczne, również przez satelity czy radary deszczowe, o których jeszcze powiem. To wszystko ładujemy do potężnego komputera. Mówi się, że komputery pogodowe to są jedne z bardziej silnych maszyn, jeżeli chodzi o komputery liczące. Bardzo pomocny narzędziem w prognozach pogody jest ocena sytuacji dzięki satelitom meteorologicznym. Są to satelity takie jak telewizyjne czy jakieś wojskowe. Potrafią z bardzo dużą rozdzielczością, z bardzo dużą dokładnością wykonywać fotografie półkuli ziemskiej. I dzięki temu możemy rozpoznawać zachmurzenie, jakie występuje. Satelity meteorologiczne obserwują to, co się dzieje, tak jakbyśmy widzieli gołym okiem, ale również mają kamery dostosowane do obserwacji zjawisk niewidocznych dla gołego oka, na przykład podczerwień. Jest to bardzo ważne ze względu na obserwacje na przykład jakichś obszarów wilgotnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zobaczyć, gdzie jest zachmurzenie, ale jak bardzo wilgotna jest atmosfera. Jesteśmy w stanie też określić mniej więcej, jaka jest jej temperatura, co już jest bardzo ważne dla nas. Bo jeżeli mamy na przykład niskie chmury, które są bardzo zimne, to też nam pomaga w ocenieniu, co może z nich padać. Satelity meteorologiczne obserwują pogodę z góry, ale my potrzebujemy wiedzieć, co się dzieje jednak w całej rozciągłości powietrza. Dlatego od ponad 100 lat atmosfera jest obserwowana również przez balony meteorologiczne. Obecnie są to takie ciekawe konstrukcje, które są złożone z bardzo rozciągliwego baloniku, który unosi się na wysokość do około 30 km. Ma zainstalowaną taką dosyć skomplikowaną aparaturę, która mierzy m.in. temperaturę, ciśnienie, wilgotność. Jest w stanie również zmierzyć prędkość i kierunek wiatru. Dodatkowo na tej aparaturze zainstalowany jest taki nadajnik radiowy, który wysyła te obserwacje co jakiś czas do naszego ośrodka zbierającego dane. Dzięki temu mamy informacje z różnych wysokości atmosfery nad poziomem gruntu. I on wróci w to samo miejsce, z którego został wypuszczony? Poleci w górę i swobodnie opadnie? No właśnie, to jest taka trochę smutna historia, ponieważ balony wznoszą się aż do momentu, w którym balon pęknie. Na wysokości około 10 km, czyli tam, gdzie latają samoloty, wiatr może wiać z prędkością 100 do 300 km na godzinę i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie ten balon dokładnie spadnie. Na tej aparaturze zainstalowane są sygnalizatory położenia z systemu GPS, jednak nie zawsze udaje się odnaleźć taki czujnik. Radar meteorologiczny. Też nie jest to takie super nowe narzędzie, ale nadal jego wartość jest niedoceniona. Każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, czym jest radar. Taka wirująca antena, która wysyła sygnał. Sygnał odbija się od pewnego obiektu i antena mierzy ten zwrotny sygnał. Przy czym nasze radary meteorologiczne nie chcą obserwować na przykład nadlatujących samolotów, ale kropelki wody. Tak są ustawione. W związku z tym dzięki radarom meteorologicznym jesteśmy w stanie określić występowanie opadów, a także jego intensywność, czyli jak bardzo mocno pada. Oczywiście cały czas korzystamy z obserwacji naziemnych, ze stacji, które są w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, również z sieci automatycznej, która wysyła z kilkuset stacji w Polsce dane meteorologiczne, właśnie temperatury wiatru i wilgotności. Te obserwacje naziemne są również nieocenionym źródłem informacji. O nowoczesnym przewidywaniu pogody opowiedział dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Mateusz Barczyk. Jakie instrumenty pomagają synoptykom przewidzieć pogodę? To jest nasza zagadka 22 i 7 trójek. Czekamy. Det finns en annan sida, det finns någonting jag aldrig ser, men jag vill inte veta vad, för därifrån syns längtan mer. Men om jag tar mig från en sviken dröm och hit igen, så kanske jag kan känna meningen med tystnaden. Svarta vinden värmer solen, ser du något bakom månen, känner du lyckan genom sorgen, jag har. Thank you. dumt, för låtit, för dumt, för sent, för att ångra, men tid nog att tänka om och leva med. Som inte finns och sprider ut mig själv i vinden. Bara du kan bära det som gör så ont i mina ögon. Vi har något stort på gång, så länge ingen bryr sig om vilka höjder vi kan nå, på vilken sida som vi står. Piosenka o silnym wietrze. Pytanie dotyczyło przewidywania pogody. Julia do nas dzwoni. Halo, halo. Dzień dobry. Długo czekasz, prawda? Bo ty już wiedziałaś, zanim nasz ekspert się wypowiedział. To opowiadaj, co też pomaga dzisiaj przewidywać pogodę? Pomaga nam barometr, radar meteorologiczny, dzięki któremu wiemy, jakie są opady intensywności. Mm-hmm. I gdzie, prawda? Jak daleko jest ten deszcz albo śnieg? Czy coś jeszcze? Jeszcze jakieś instrumenty? Jest satelita, która robi zdjęcia. Mm-hmm. Czy coś jeszcze? Takie gumowe, które się wznosi wysoko, a potem opada. Balon? Mhm, balon. Balon pogodowy. Bardzo dobrze. Jaka u ciebie pogoda, Julko? U mnie jest brzydka pogoda. Mhm. A zimno? Co? Czy zimno? Tak. Ile bardzo stopni? -1. Ale spacer będzie dzisiaj, czy niekoniecznie? No, powinien być. No to dobrze, to trzymamy kciuki za udany spacer. Mam nadzieję, że nie będzie padać, nie będzie mocno wiać. Pozdrawiamy ciebie, Julko. A jeśli chodzi o balon meteorologiczny, to one nie tylko pomagają przewidzieć pogodę, ale mogą także posłużyć jako narzędzie astronomiczne do obserwacji Ziemi. Gdyby ktoś był ciekaw startu takiego balonu meteorologicznego właśnie w kosmos, to może się dzisiaj wybrać do Seracka, niedaleko Warszawy. Tam dwóch nastolatków, 15 i 16-latek, wypuszczą swój balon, który nagra trójwymiarowy film, który pokaże Ziemię właśnie z kosmosu. Start za prawie godzinę, około 10. I z tym balonem także wyślą listy do kosmitów, napisane i narysowane przez dzieci. Chciałybyście napisać do kosmitów? Tak, tak. A co byście tam napisały? Nie wiem, co bym napisała. Może na przykład, jak się czują. Albo co się robi w kosmosie i co się je. A co byście o Ziemi napisały? Że jest bardzo fajnie. Mhm. I jest tylko woda. Że jest trochę zimno i czy i gdzie są na przykład, czy są na Księżycu, czy są na... Czy są na przykład na jakiejś innej planecie. No, ciekawe, co napisały dzieci, które wyślą swoje listy w kosmos. Dzisiaj około 10 z Serocka wystartują dwa balony. W jednym będą kamery dwie, które nagrają w trójwymiarze film o Ziemi, a w drugim właśnie listy do kosmitów. Mówiłyśmy dzisiaj o magii góralskiej, o różnych stworach i o różnych zaklęciach i o różnych rytuałach. I właśnie o stworach dzisiejsza książeczka. Z najniższej półki. W bo wyżej nie sięgam. Książka ma tytuł Paskudki słowiańskie. Tekst napisała Magdalena Mrozińska, ilustrowała Maria Dek. Książka szczegółowo opowiada o takich różnych stworzeniach, którzy dawniej Słowianie kiedyś w nie wierzyli i myśleli, że mogą przyjść. Na przykład wietrznica, która mogła przenosić rzeczy, jak załóżmy dom mogła przenieść. Mogła przenieść nożyczki z półki. Był też błędnik, który zamieszkiwał pola i lasy i umyślnie wskazywał podróżującym niewłaściwą drogę. To jest zbiór opowiadań o tych właśnie różnych stworach. I na końcu jest słowniczek właśnie, który opisuje wszystkie te stwory. Książka generalnie jest taka przyjemna do przeczytania. Ma fajne, ładne ilustracje. Czy ty się przestraszyłaś któregoś z tych potworów? Nie. Są sympatyczne, ładnie narysowane. Nie przyśnią się, jak najbardziej można do poduszki czytać. Hania polecała Paskudki słowiańskie autorstwa Magdaleny Mrozińskiej i Marii Dek. I... Mamy dla was jeden egzemplarz paskudków. Ale nie tak za darmo. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy to Słowianie? Numer telefonu przypomnimy. 227 trójek. Czy Polacy to Słowianie? Czeka książka Paskudki słowiańskie. Się pożegnać. 5 minut pozostaje do godziny 9. Elżbieta Malinowska posyłała dźwięki w świat. To nie tylko Ela z nami została. Tak, tak, tak. Marek Pawlukiewicz zadbał o kontakt z wami zagadkowicze. W studiu były także Iga i Nina. Napisy końcowe powolutku. Pani Katarzyna Ceklarz opowiadała nam o góralskich czarach. Za chwilkę Wojciech Mann i piosenki Bez Granic. Zagadkowa niedziela oczywiście za tydzień, a my usłyszymy się już w listopadzie. W listopadzie miesiącu smutnym, prawda? Tak. Ninka nawet zrobiła minę taką smutną. Miesiącu, w którym wieje, pada, w którym nic się nie chce, w którym jest tak byle jak. A jak smutek w muzyce to? Blues. To blues. I właśnie bluesem się pożegnamy. Dziękujemy wam bardzo. Nagrody wysyłamy. Za obecność dziękujemy. I co? Życzymy miłej niedzieli. Koniecznie wybierzcie się na spacer, mimo że zimno za oknem. Autopromocja. Hello everyone. Był początek XXI wieku, kiedy to wrocławski skalpel opublikował swoje nagrania w Ninja Tune. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Po dwóch doskonale przyjętych albumach nastąpiła 9-letnia cisza przerwana płytą Transit, którą skalpel otwiera swój nowy rozdział. Będziemy mogli uczestniczyć w tym szczególnym momencie podczas pierwszego występu skalpela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania koncertu już dziś, tuż po 20. Michał Margański. Autopromocja. Zbliża się 9:00, tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 października. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Idźcie do urn, apeluje do Ukraińców prezydent Petro Poroszenko. Niemiecka wionetka zaginęła nad Zalewem Szczecińskim. Wkrótce ruszą jej poszukiwania. Przypomnimy także o przestawieniu zegarków. W nocy była zmiana czasu. Na początek...